Ik ben altijd, Bij jouw schuld? Ja, we zijn nog steeds live. Het is niet bij jouw schuld. Nee, er gaat nog meer gebeuren, toch? Lief luisteraar, want het is nog niet afgelopen. Ze gaan boven nog even verder. Is dat op internet ook? Ja. En kan je ook terugluisteren? Ja. Want de muzikanten willen graag het weten. Patapoe, hè? Ja, het is Radio English. Ik spreek ook Nederlands. Nederlands, ja. Radio Patapoe. We zenden het dus af kan ik dat gewoon dingen live uit. Googelen, en, dan komt er... Kijk, hier is radiopatapoe.nl, kun je kijken. Ja, of je kan naar bab.amsterdam, dat is mijn archief, daar heb ik al die afleveringen staan. Dank je, dan ga ik weer checken, radiopatapoe.nl. Ja. Perfect, nice. Hey, maar vertel eens, want jij speelt samen met Jeffrey. Godfrey. Ja, Godfrey. Je zei Jeffrey. Ja, bijna. Maar jij bent zijn producer, zegt hij ook? Ja, hij neemt bij mij op, zeg maar. Okay, en ik mix en master zijn muziek. Okay. En ja, zoals je hoorde, we hebben een song van ons samen. Dus we maken soms ook feature songs samen en zo. Oh, cool zeg. Doe je al langzaam of niet? Ik zou zeggen een jaar ongeveer. Of ietsje minder dan een jaar nu. En hij zegt, je bent zijn broer, maar dat is overdrachtelijk. Niet bloedsbroer. Gewoon in spirit. Brothers. Brothers in spirit. Dat is heel mooi. Ja. Ja, cool. Ga je dingen uitbrengen dan ook zo? Of heb je al dingen uitgebracht? Ja, ik heb een paar dingen uitgebracht. Op het moment heb ik 3 songs online op mijn YouTube channel. Daar ga ik nog naar. En hoe kunnen we dat vinden dan? Het beste kan je zoeken Phoenix No Luck. En dan vind je een liedje. No Luck. Dan kom je bij mijn YouTube channel. Oké. Ja. Phoenix No Luck. Phoenix No Luck. Ja, dan zie je een liedje. Oké. Beetje een dark liedje, maar ik ben eigenlijk wel een lief persoon, hoor. Het is gewoon een beetje... Niet als je denkt, wat is er met deze jongen? Nou, ik zal eens even luisteren wat het is, want nou weet ik het niet meer, hoor. Ja, nu heb ik een beetje spannend gemaakt, hè. Nice. Dat was de bedoeling. Ja, okay, perfect. Ja, dankjewel, man. Ja, jou ook bedankt, man. Ja, zie je. Cool. Ciao. Ciao. Dat was die rapper, Phoenix No Luck. Kun je alles vinden? Nou, je hoort de piano al gaan, dus we gaan gauw naar boven.